فضيلة ولغلو الدرجات كفيلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محمد عبدني خاهم خدارا خدایا تو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است. بزرگان ملت، دوستو رشیدو، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ اس عاجز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو کلمات حق سمجھنے کی توفیق عطا کرے. دوستو، یہ خالص دینی مذہبی تبلیغی اصلاحی تعلیمی پروگرام ہے جس کی غرض و غایت رضا الہی ہے. دین کی تبلیغ مستقل فریضہ ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی. جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. حضور سرور کائنات فاخر موجودات منبع فیوضات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا کہیں اور برائی سے روکیں. کوئی مرد بی بی دین کے لیے محنت کرے کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر کی شریعت اور سنت آئے. میرے پیارے عزیزو، اصل چیز دین ہے. دنیا دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی عیش و آرام عارضی ہے. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہان مسافر خانہ ہے. چند دنوں کے بعد ہر انسان اس مقام سے جا رہا ہے. وہ انسان خوشبخت ہیں، وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو آخرت کے لیے کما رہے ہیں، آخرت کے لیے بنا رہے ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام نے دن رات اللہ کے دین کے لیے محنت کی. آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ کئی سو نبی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے شہید ہو گئے. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا، تکالیف مصائب و آلام برداشت کیے، اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا. جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہاجرین انصار تربیت یافتگان رسول نے وطن چھوڑا، اموال چھوڑے، ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کیا. اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے ہر آن و لمحہ کوشاں رہیں. میرے پیارے عزیزو، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو لوگ دن رات دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں. دانا انسان وہ ہیں جو آخرت کے لیے کما رہے ہیں، جو آخرت کے لیے بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کریں. سارے حضرات آمین کہیں گے. دیکھو یہ آپ کے ملتان میں جہاں بھی میں تقریر کے لیے جاتا ہوں یہ پرچیوں کا دور ہو جاتا ہے کہ فلاں مسئلے کا جواب دو فلاں مسئلے کا جواب دو. بھائی دوستو مسائل کے سلسلے میں بیان کرنے کے لیے ہر آن لمحہ تیار ہوں, لیکن آپ حضرات کچھ مسئلے یاد بھی رکھیں, بات سمجھنے کی کوشش بھی کریں. وقت بھی کافی گزر جاتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ حضرات پر نیند کا بھی غلبہ ہو جاتا ہے. بنیادی مسئلہ یاد رکھیں کہ علماء محققین کے نزدیک ایمان زبانی کلمے کا نام نہیں ہے, ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا. اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے دل کا تعلق ہو جائے, دل جڑ جائے. تو آپ سارے حضرات سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جس چیز سے دل کا تعلق ہو جائے بندہ ساری تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے, لیکن دل کا پروگرام نہیں چھوڑ سکتا. ہم لوگ دنیا کے شہزادے ہو گئے, ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, دنیاوی ساز و سامان کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ والے دین کے شہزادے ہوتے ہیں, اسلام کے شہزادے ہوتے ہیں, قرآن کے شہزادے ہوتے ہیں, نبی آخر زمان کے شہزادے ہوتے ہیں. وہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, لیکن اللہ کے دین اسلام اور قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. باقی آخر آپ حضرات نے بھی روزہ رکھنا ہے, تو آپ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو میں پرچیوں کے جواب دینے کے لیے تو تیار ہوں. سارے حضرات آپ بیٹھیں گے, نہ سحور کے لیے نہیں جانا آپ نے. یہ ان تمام مسائل کے سلسلے میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ فرقے بھی ہوں گے, گروہ بھی ہوں گے, جماعتیں بھی ہوں گی. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ حضرات کی کیا ڈیوٹی ہے, آپ کیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 تولے ہو جائے گی, سارے تولے جہنم میں جائیں گے, ایک تولہ بہشت میں جائے گا. مانا صحابی جس راستے پر میں جا رہا ہوں میری جماعت جا رہی ہے, یہ راستہ بہشت کا راستہ, یہ راستہ نجات کا راستہ, یہ راستہ سرخوئی کا راستہ. باقوت لکھ رہے ہیں آپ صلاح سلام کے قائل ہیں. بالکل میں صلاح سلام کا قائل ہوں, حضور کی ذات گرامی پر صلاح سلام پڑھنا میرا دین ہے, صلاح سلام پڑھنا میرا ایمان ہے. جو پاک پیغمبر کے صلاح سلام کا منکر میرے نزدیک وہ کافر سے ایمان خارج از اسلام ہے. اب تو میرے خیال میں جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے, لیکن ایک بات صلاح سلام اس طرح پڑھیں گے جس طرح حضور کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا. بالکل آسان راز ہے, نہایت ہی آسان تقریر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنتی الخلفاء الراشدین, میرے راستے پر چلنا, میرے خلفاء الراشدین کے راستے پر چلنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارشدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر, میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا, خلفاء راشدین کے راستے پر چلنا. اب جو آدمی ہم کو کوئی مسئلہ منوائے, کوئی مسئلہ تسلیم کروائے, بہت پیغمبر کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت میں دکھائے, صلاح سلام کے ہم قائل ہیں. لیکن یہ صلاح سلام والی آیت حضور کے زمانے نازل ہوئی تھی. حضور کے بعد نبوت کا پروگرام بھی پورا، دین بھی پورا، اسلام بھی پورا، قرآن بھی پورا. جبریل علیہ السلام حضور کے بعد نہیں آئے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. حضور کی آمد کے بعد اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ اب میری مخلوق کے لیے نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. جب سورج کا طلوع ہو جاتا ہے پھر چراغ کوئی نہیں جلاتا. اللہ نے فیصلہ کیا میرے پاس محمد کی نبوت کا سورج طلوع کر چکا ہے، اب نئی نبوت کے چراغ جلانے کی میری مخلوق کے لیے ضرورت نہیں ہے. دین پورا، اسلام پورا، قرآن پورا. حضور کے زمانے اگر اذان کے ساتھ صلاۃ السلام پڑھتے تھے، آپ دکھا دیں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. بلال سے زیادہ عاشق سارے پاکستان میں کوئی نہیں. حضرت بلال حضور کا شہدائی تھا. حضرت بلال کو انگاروں پر لٹاتے تھے، جان پر کوڑے برساتے تھے، لیکن زبان پر کلمہ تھا احد احد. سردار آگے لا دیا، کہنے لگا بلال یاد رکھنا، تلوار میری ہوگی، گردن تیری ہوگی، محمد کا دین چھوڑ دے. حضرت بلال نے فرمایا امیہ واقعی میں تیرا غلام ہوں، میری جان تیرے قبضے میں ہے، میں تیرا چونکہ غلام ہوں، لیکن میرا دل دس پیغمبر سے جیت چکا ہے، ساری تکلیفیں برداشت کر سکتا ہوں لیکن محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. میرا تو یہ ایمان ہے کہ 14ویں صدی 15ویں صدی کے ساری کائنات کے مومن اکٹھے ہو جائیں، حضرت بلال کی شان اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بلال نے جس طرح اذان کہی تھی، تمام باشندگان پاکستان، ساری زمین کے مومن مسلمان اسی طرح اذان کہے تو جھگڑا ایک لوٹے میں ختم ہو سکتا. آپ حضرات ناراضگی بھی محسوس نہ کرنا، لیکن ملک کے لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ مذہبی فیصلہ ہو، ورنہ میرے خیال میں تو یہ جھگڑے ایک منٹ کے اندر ختم ہو سکتے. ان کے لیے مدت راج کی ضرورت نہیں، زیادہ کافی کو تصور کی ضرورت نہیں. تمام باشندگان جناب رحمت اللہ علمین کے دروازہ پر آئیں. جس طرح حضور کے زمانہ میں حضور کے سامنے اذان کہی جاتی تھی، شیعہ سنی تھے بندی بھرلی، اسی طرح اذان کہیں. ایک منٹ کے اندر جھگڑا ختم نہ ہو تو میری سزا کاری حکومت ماشاء اللہ پر خون میرا معاف ہے. آپ تو کہتے ہیں 1400 برس ہو گئے جھگڑے ختم نہیں ہوتے. میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کے دل دماغ میں خطور ہے. نبی کی شریعت صاف، پیغمبر کے فیصلے واضح، اللہ کا دین کامل مکمل ہے. اگر لوگ چاہے کہ جھگڑے ختم ہو جائیں تو ان مسائل کے جھگڑے کے ایک لازمے میں ختم ہو سکتے. ہر دیش بندی بریلوی شیعہ سنی مولوی صاحب کو کہے کہ ہماری مسجد میں اذان وہی ہو جو پاک پیغمبر کے سامنے حضرت بلال نے کہی. یہی لفظ اگر دنیا کی کسی کتاب سے ثابت ہو جائے کہ پاک پیغمبر کے زمانے حضور کے سامنے اذان کے ساتھ صلاۃ السلام کا جملہ تھا، میری سزا پھانسی حکومت ماشاء اللہ پر خون میرا ماں. نہ کہیں قرآن میں ہے، نہ کہیں حدیث میں ہے. حتیٰ کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی نے بھی نہیں لکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اذان کے ساتھ صلاۃ السلام کا ٹکڑا تھا. اگر بریلوی صاحبان مولوی احمد رضا خان سے بریلوی کی کتاب سے دکھا دے کہ حضور کے زمانے اذان کے ساتھ صلاۃ السلام کا جملہ تھا تو میری سزا بولیے تھی، حوالہ نہیں ملے. اگر شیعہ صاحبان شیعہ کتاب سے دکھا دیں کہ نبی کے زمانے اذان میں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفہ بلا قبل کا ٹکڑا تھا، شیعہ کتاب میں حوالہ مل جائے تو میری سزا پھانسی ہے. شیعہ کتاب میں یہ اذان نہیں ہے، باقی ان کو حوالے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو ان کے ساتھ ہیں، حوالے کی ضرورت تو تب ہو کہ لوگ کہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ماننے کے لیے پہلے تیار ہیں۔ اللہ کے بندو، دین بالکل صاف، نبی کی شریعت طیبہ واضح، رب العزت کا قرآن مقدس میں اعلان موجود ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی حجت الوداع کا موقع عرفات کا میدان۔ عصر کا ٹائم، اللہ کی طرف سے اعلان آیا، میں نے تمہارا دین کامل مکمل کر دیا، دین والی نعمت پوری ہو گئی، سیدھی اللہ کل شے ہر شے کا بیان ہو گیا، جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل مکمل دین کی تبلیغ فرما گئے، شاگرد سارے رسول کے گھر دین پورا تھا، صدیق علی فاروق علی کے گھر دین پورا تھا، مہاجرین انصار کے گھر دین پورا تھا، حسنین شریفین کے گھر دین پورا تھا، میں تو چاہتا ہوں ہمارے گھر دین وہی ہو جو شاگردان رسول کے گھر میں تھا۔ مولوی صاحب کو کہو ایک لحظے کے اندر جھگڑا ختم ہو جائے گا، صلاۃ سلام اسی طرح پر ہو جس طرح حضور فرما گئے، حضرت علی کی شان اسی طرح منو جس طرح کاش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، ہم علی کے غلام ہیں، علی کی عزت عظمت پر ہمارا یہ ایمان ہے، ہم حضرت علی کی ہر منقبت ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی طرف سے مسئلے کی ایجاد نہ کرو۔ ایک دوست پرچی لکھ رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو نبی کے راستے پر چلو، تو آپ نبی کے جدی رشتے دار کو پہلا خلیفہ کیوں نہیں بناتے، ابو بکر صدیق کو تم پہلا خلیفہ کیوں بناتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے لوگوں، میں نے تو صدیق کو پہلا خلیفہ نہیں بنایا، جس وقت صدیق پہلے خلیفے بنے میں تو اس وقت زمین پر موجود ہی نہیں تھا، میری تو سن 26 کی پیدائش ہے۔ آپ میرے اوپر یہ الزام نہ لگائیں، نہ فتویٰ لگائیں، نہ ناراضگی کا اظہار فرمائیں کہ عبدالستار توسی نے ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ بنایا، صدیق کو پہلا خلیفہ خدا نے بنایا، اپنے مسلح کے لیے منتخب محمد مصطفیٰ نے فرمایا۔ یہ حوالہ ایران کی چھپی ہوئی شرح نحو البلاغہ دورہ نسیہ کے صفحہ 225 پر آیا، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو نماز خود کرایا کرتے تھے، فلم میں سکتا تھے مرد حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی، ہمارا پاپا کیوں نہیں اسلرا پنہا، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرے مسلح پر تو آ، لوگوں کو نماز تو پڑھا، آل امام کو ہو جاؤ اس کی امامت میں کلام، خود امام نے تو کہا جس کو بنایا کیا امام، جناب محمد مصطفیٰ نے صدیق کو امام بنایا، مسلح کے لیے منتخب فرمایا۔ میرے پیر علی المرتضیٰ کے متعلق آیا، ایران والی کتاب نے یہ مسئلہ بتایا، ثم قام وصلى الصلاة وحضر المسجد وصلى خلف ابي بکر، مولا علی گھر سے روانے ہوئے، نماز کی تیاری کی، مسجد میں آ کر حاضر ہوئے، ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کر نماز ادا کی۔ شیعہ لکھ رہے ہیں، کسی شیعہ کو کہو اپنی کتاب سے دکھائے کہ حضرت علی نے علیحدہ مسجد بنائی ہو، جدا جماعت کرائی ہو، علی ولی اللہ خلیفہ بلا فخر کی اذان کہلوائی ہو، تو میں سنی مذہب چھوڑ دوں گا۔ شیعہ کتاب میں اگر یہ حوالہ مل جائے، حوالہ کہیں نہیں، حضرت علی نماز صدیق کے پیچھے کرتے تھے، حضرت علی نے صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، احتجاج تبرتی کے صفحہ 56 پر آیا، حضرت عثمان دریافت کرتے ہیں پیارا علی حل پایا کہوں، آیا آپ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ فقال نام یا اسامہ، میرے پیر علی نے فرمایا ہاں اسامہ، میں بھی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں۔ نبی بھی تسلیم کرتے ہیں، علی بھی تسلیم کرتے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں؟ تصویر کنی کے صفحہ 157 پر موجود ہے، العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ کو فرمایا کہا میں تجھے پاک بتاؤں نہ پاپا سن جل الخلافت من بعدی ثم بعد ابو کے میرے پاس خلافت کے والی ابو بکر ہوں گے ابو بکر کے بعد تیرا بجان حضرت عمر خلافت کے والی ہوں گے بی بی پاک عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ من انبا کا کس نے خبر دی ہے کس نے فیصلہ کیا ہے نبی نے فرمایا عرصہ نبھانے العلیم الخبیر مجھے علیم خبیر خدا نے خبر دی ہے کہ میرے پاس خلیفہ ابو بکر کے بعد عمر. آج ہمارے مسلمان سوچ رہے ہیں اور مجھے پرچیاں لکھ رہے ہیں کہ حضور کے جب بھی رشتے دار کو خلیفہ ہونا چاہیے لہذا حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے. میرے پیارے عزیزو اب تو کیس قائد المیاد ہو چکا, پٹیشن کی میاد گزر گئی, شفے کی میادیں گزر گئی, ساری دنیا صدیق کی دوست بنے صدیق خلیفہ پہلا, ساری دنیا صدیق کی دشمن بنے صدیق خلیفہ پہلا. آج اس پرچی کے لکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ سوچو جب کیس قائد المیاد ہے. باقی یہ بات بھی یاد رکھ لو اگر پاک پیغمبر کا خلیفہ جب بھی رشتے دار بنتا تو حضرت علی کی ساری قیامت تک نہ آتی. پھر تو حضور کا چچا حضرت عباس والا خلیفہ بن جاتا, چچا کی موجودگی میں چچا کا بھائی کیسے وارث بن سکتا ہے؟ نبی کے چچا علی کے چچا حضرت عباس مومن کامل کا موجود ہیں. اگر حضور کا خلیفہ جب بھی رشتے دار میں بننا ہے پھر حضرت عباس بنے, حضرت عباس کے بعد ان کا بیٹا بنے گا, ان کے بعد حضرت عباس کا پوتا بنے گا, ان کے بعد حضرت عباس کا پڑپوتا بنے گا. علی کی پاری کب آئے گی؟ یہ تو شکر ہے خدا کا کہ صدیق اکبر پہلے خلیفے بنے, مولا علی کی پاری بھی آ گئی. ہم حضرت علی کی خلافت کے قائل ہیں, عزت کے قائل ہیں, عظمت کے قائل ہیں, ان کی شان کے قائل ہیں. جو آدمی حضرت علی کی عزت عظمت کو نہیں مانتا, خاندان نبوت سے عقیدت نہیں رکھتا, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی ایک بات آپ فرمائیں کہ یہ روٹی کھانا کمال ہے یا کھلانا کمال ہے, کھانے میں کمال ہے یا کھلانے میں؟ زور سے کہیں آپ. جو آدمی نہیں بولتے ان کے نزدیک کھانے میں کمال ہے, زور سے بولو. خیر جو بول سکتے ہیں تو بولیں. جو معذور بیمار ہیں یا جو نیند کر رہے ہیں یا بڑے آدمی ہیں کروڑوں خزانے کے مالک آ کر وہ مولوی غریب کو کیسے بات چیت کریں؟ بہرحال تم میں سے جو بہت زیادہ بڑا آدمی نہ ہو وہ بولے کہ روٹی کھانے میں کمال ہے یا کھلانے میں؟ زور سے کہو. ماشاء اللہ. کپڑا دینے میں کمال ہے یا لینے میں؟ مکان دینے میں کمال ہے یا لینے میں؟ یتیم بھتیجے کو اپنی بیٹی کی شادی کر دینے میں کمال ہے یا اس کی جائیداد ہضم کر لینے میں کمال ہے؟ زور سے کہو. سارے آدمی بولو ورنہ میں دعا خیر کہہ دوں گا, کوئی میں ملازم نہیں ہوں آپ لوگ. زور سے کہو. تیسرا پتہ نہیں چلتا, ہاتھ اونچا کریں, ہاتھ اٹھائیں جو کہتے ہیں دینے میں کمال ہے. ہاتھ اونچا. جس آدمی کا ہاتھ ٹیڑھا ہوگا وہ ٹیڑھا آدمی ہوگا, ہاتھ سیدھا. ماشاء اللہ بندے تو بڑے عجیب غریب ہیں. دوستو اب میرا خیال یہ ہے کہ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات نے جو مسئلہ بتایا تو بات بالکل ختم ہو گئی. تمام حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ روٹی دینے میں, مکان دینے میں, کپڑا دینے میں, رشتہ دینے میں کمال ہے, لینے میں کمال نہیں. میرے پیارے عزیزو, میرے پیارے بزرگو, حضرت علی میرے رہنما, حضرت علی میرے مقتدا, حضرت علی میرے پیشوا, حضرت علی نے نبی سے روٹی دی, نبی سے کپڑا لیا, نبی سے مکان لیا, نبی سے سیدت النساء فاطمہ الزہرا کا رشتہ لیا. صدیق وہ ہے جنہوں نے یہ سب کچھ نبی کو دیا. علی نبی کے لیتے رہے, صدیق نبی کو دیتے رہے. مولا نبی علی پر نبی کا احسان ہے کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رسول کا رشتہ دیا, اور نبی پر صدیق کا احسان ہے کہ 7 برس کی بیٹی سیدہ عائشہ کا حضور سے نکاح کر دیا, 9 برس کی ہوئی حضور سے شادی کر دی, مہدی صدیق نے اپنی طرف سے ادا کیا. جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو صدیق نے 40,000 درہم بارگاہ نبوت میں پیش کیا, اور سواری کے لیے تو اونٹیاں دی جہاں اونٹیاں نہیں تھیں, کندھے پر اٹھا کر خانے میں پہنچایا. اللہ کی قسم ہے صرف پہنچایا نہیں, اونٹی کے لیے پہنچانے کے لیے کیا تک صدیق واپس نہیں آیا. سارے کہہ دو آج تک صدیق واپس, زور سے کہو. لوگ اپنے محبوب مرشد کو پہنچاتے ہیں, لاہور تک پہنچاتے ہیں, کراچی تک پہنچاتے ہیں, دلی تک پہنچاتے ہیں. صدیق کی وفا دیکھو, اپنے محبوب مرشد کو پہنچانے کے لیے کیا آج تک واپس نہیں آیا. حضور نے منبر پر فرمایا, لوگو مال آدل جت اللہ وقت کا فائدہ, مجھ پر کسی کا احسان نہیں, مہارے احسان کا پکڑا دے چکا ہوں. ماں خلا پاپا کی نبو بکر کا مجھ پر احسان ہے, جکا سے اللہ پہ یوم القیامہ, اس کے احسان کا پکڑا میدان قیامت اندر ان کو خدا عطا کریں گے. یہ صدیق محسن کائنات کا محسن ہے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب امام الانبیاء محسن کائنات ہیں. سارے کہہ دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن, زور سے کہو حضور محسن کائنات ہیں, حضور صدیق محسن ہیں, لیکن محسن کائنات فرما رہے ہیں مال آدم بنا جد اللہ وقت کا پیدا, مجھ پر کسی کا احسان نہیں, مہارے احسان کا بدلا دے چکا ہوں. ماں خلا پاپا کی نبو بکر کا مجھ پر احسان ہے, جو قاضی اللہ تعالی یوم القیامہ, اس کے احسان کا بدلا میدان قیامت اندر ان کو خدا عطا کریں گے. یہ صدیق محسن کائنات کا محسن ہے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب امام الانبیاء محسن کائنات ہیں. سارے کہہ دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن, زور سے کہو حضور محسن کائنات ہیں, حضور صدیق محسن ہیں, لیکن محسن کائنات فرما رہے ہیں کہ مجھ پر صدیق کا احسان ہے, ان کے احسان کا بدلہ میدان قیامت کے اندر خدا عطا کریں گے. آمن اللہ سے پر مولا ماں کل ہی میں اول سینا ماں ہمتی ہوں کس ملا کرا تو ابرو سامنے کرام خارو بدر قبرو. میرے پیارے عزیزو, صدیق کتنا خوش بخت ہے جس کا خمیر بھی پاک پیغمبر کے خمیر سے مل گیا. شان ابو بکر مر کے خو کے بعد مرگ بھی مل گیا, آسودہ ہیں وہ آج پیغمبر کے پاس. دنیا حضور کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہی ہے, روزے کی زیارت ہوگی, لیکن صدیق کتنا خوش بخت ہے کہ روزے والے کے ساتھ سویا ہوا ہے. صدیق نبی کا گھر کا ساتھی, بر کا ساتھی, بر کا ساتھی, شار کا ساتھی, ہار کا ساتھی, مزار کا ساتھی. توحید.com. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صدیق کے فضائل اور مناقب ماننے کی توفیق عطا فرمائے. میں اہل سنت ہوں, میری جماعت کا نام تنظیم اہل سنت ہے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس صدیق نے نبی کو رشتہ دیا وہ صدیق بھی سچا, جس علی نے نبی سے رشتہ لیا وہ علی بھی سچا. زور سے کہو صدیق بھی سچا, علی بھی, نبی کے مہاجر انصار, نبی کی ساری جماعت, نبی کے سارے شاگرد, نبی کی ساری ساتھی, سارے تربیت یافتگان رسول. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, میرا نبی کی ساری جماعت سے وعدہ ہے کہ وہ بہشتی ہے. یہ قرآن مقدس میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں اسلم و صحابی بینہو خیارکم میرے صحابہ کی تعلیم کرنا بہترین لوگ ہیں اللہ اللہ کی یا صحابی لوگ خدا سے ڈرنا خدا سے ڈرنا میرے بعد میرے صحابہ کو ملامت کا نشانہ نہ بنانا یہ حضور کے ارشاد گرامی ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے زور سے کہہ دو بھائی اس وقت تک آپ یہ کر کے سلام سلام والی کا جواب میں دے چکا ہوں اور دوسری کرتی خلافت والی باقی کرتیاں آپ حضرات کی موجود ہیں ایک پرچی والا دوست لکھ رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب میں نہیں ہے اگر ہم دکھا دیں تو آپ ہمارا مذہب کریں گے بالکل میں ماننے کے لیے تیار ہوں خدا بے کو جانے آپ کب دکھائیں گے میں تو سفید پر مولوی احمد رضا خان کا لکھا ہوا آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ مولوی احمد رضا خان کے بریلوی نے احکام شریعت کی صفحہ 63 پر لکھا ہے کہ یہ صلاۃ سلام اذان کے ساتھ 781 ہجری میں شروع ہوا اس سے پہلے صلاۃ سلام اذان کے ساتھ نہیں تھا اور شیعہ کی علی ولی اللہ علیہ السلام شیعہ کتابوں میں ثابت نہیں نبی تو نبی علی تو علی 12 اماموں میں سے کسی امام کے فرمان سے دنیا کا کوئی شیعہ مجھ سے ثابت نہیں کر سکتا شیخا جعفری سے علی ولی اللہ علیہ کا بلا فصل والی اذان ثابت نہیں کی جا سکتی نہ آج تک کسی نے ثابت کی نہ قیامت تک کوئی ثابت کرے گا آپ حضرات متوجہ ہوں شیعہ مذہب کی کتاب ملا اعجاز الفقی صفحہ 61 37 پرچی میں لکھا ہے خدا مسلح جماعت پر لعنت کرے جن نے اذان میں علی ولی اللہ کا ٹکڑا بڑھا دیا ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے شیعہ اس اذان کے خلاف دوستو آپ سوچیں میں آپ کی جماعت کے ساتھ کیوں منسلک ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہر مسئلے پر پاک پیغمبر کی تصدیق اور مہر موجود ہے ہمارے مقابلے میں اتنے ڈھیر مسئلے اپنی طرف سے بنا رہے ہیں ہم وہی مسئلہ بتا رہے ہیں وہی پیغام پہنچا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں جو چیز خدا نے مصطفیٰ کو دیا پیارے مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا صحابہ نے تابعین کو دیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ سبقت کرنے والے نبی کے مہاجر نبی کے انصار مہاجرین انصار کے پیروکار میں خدا ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں اللہ نے فرمایا میں نبی کے مہاجرین سے راضی میں نبی کے انصار سے راضی مہاجرین انصار کے پیروکار سے راضی اللہ تعالی ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس راستے پر خاتمہ کرے پھر آپ حضرات زیادہ تھک تو نہیں گئے زور سے کہو یہ کسی دوست نے لکھا ہے کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنی جو کہتے ہیں یہ کاتب الوحی ہے یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو دوستو یہ اتفاقاً سفید پر یہ کتاب موجود ہے علامہ برہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی مدراس اسی میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ پاک پیغمبر کے کاتب الوحی ہیں الجلیل قدر صحابی ہیں اور بڑے سمال کے مالک ہیں مسلمانوں کتنے خوش بخت لوگ تھے جو پاک پیغمبر جن کو کلمہ پڑھایا نیشی کاتب الوحی بنایا نبی نے جس حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی اللہم دلو حادی و مہدی آئے اللہ میرے معالیہ کو حادی مہدی بنا. حضرت معالیہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ نبی کی زوجہ مطہرہ، حضرت معالیہ کی دوسری بہن بی بی میمونہ حضرت علی اکبر کی نانی ہے، حضرت معالیہ کی بھانجی بی بی لیلا، یہ حضرت حسین کی زوجہ مطہرہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کی بہن سے شادی کی، حضرت حسین نے حضرت معاویہ کی بھانجی بی بی لیلا جو بیٹی ہے بی بی میمونہ کی، بی بی میمونہ بہن ہے حضرت معاویہ کی. تو آپ حضرات کے رشتے ناطے کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جس خاندان میں رشتہ ناطا کیا ہے وہ ایماندار نہیں ہے. آپ لوگ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے، لیکن نبی اور حسین کے رشتے پر آپ حضرات کو اعتراض ہے، اس خاندان پر اعتراض ہے. آخر نبی کے انتخاب پر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ حضرت حسین کے انتخاب پر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ میرا تو یہ عقیدہ ہے، اگر یہ خاندان سچا نہ ہوتا تو جناب امام الانبیاء حضرت حسین شہید کربلا یہاں رشتہ نہ کرتے. باقی اگر خاندان میں سے کوئی فرد اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو نہ مانیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا اچھا نہیں تھا، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اس خاندان پر اعتراض ہے. آخر نبی کے انتخاب پر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ حضرت حسین کے انتخاب پر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ میرا تو یہ عقیدہ ہے، اگر یہ خاندان سچا نہ ہوتا تو جناب امام الانبیاء حضرت حسین شہید کربلا یہاں رشتہ نہ کرتے. باقی اگر خاندان میں سے کوئی فرد اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو نہ مانیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا اچھا نہیں تھا، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہم نہ مانیں. اگر علماء اہل سنت کے نزدیک جدید اچھا نہیں ہے تو آپ جدید کو اپنا رہنما مقتدا پیشوا نہ مانیں. شاگردان رسول کا احترام کریں. میرے مشائخ، میرے بزرگان بھی جدید کی تائید میں نہیں ہیں. ہم جدید کو اپنا رہنما اور مقتدا پیشوا تسلیم نہیں کرتے. ہمارا مقتدا پیر ہم کو جدید ہی کہتے ہیں، بڑی سی نوجوان کا سردار کہتے ہیں. یہ مشائخ کے دن کا عقیدہ یہی ہے. باقی میں خود نہ عالم ہوں نہ میرے اندر جو تقویٰ ریاضت ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جو سفارتوں کی ہم تیرے ساتھ مسئلہ لڑاتے ہیں تو کسی عالم سے آپ کو مسئلہ لڑانا چاہیے؟ آپ تو عالم ہیں، میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن علماء سے میرا جوڑ ضرور ہے، علماء کا خادم ضرور ہوں. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ میرے پیر تھے، استاد تھے، دارالعلوم کے بانی، بخاری شریف اور تبری شریف. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے مجھے پڑھائی تھی، اور فارغ ہونے کے بعد میں ان کے دست حق پر رکھ کر بیعت بھی ہوا تھا. ان مشائخ سے میرا تعلق ہے. باقی آپ تو ماشاء اللہ خود بڑے علم کے مالک ہیں، بڑے مثالے کے مالک ہیں، یاد قطرے کے مالک ہیں. میں اپنے اندر نہ صحت محسوس کرتا ہوں، نہ تقویٰ محسوس کرتا ہوں، نہ علمی قابلیت کا مالک ہوں. باقی مسئلہ جو پیش کر رہا ہوں اللہ کی رحمت سے مسئلہ یہ سچا ہوگا. جدید سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم جدید کو اپنا رہنما نہیں مانتے. ہمارے رہنما مقتدا فیصلہ حضرت حسین ہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین ریحان الجنۃ، حسن حسین میرے پھول ہیں جو خدا نے مجھے دنیا میں عطا کیے. نبی پاک نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب آل الجنہ، حسن حسین دہی کی نوجوانوں کے سردار ہیں. فیصلہ ہے میرے مشائخ بزرگان جی حضور کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زور سے آمین کہہ دو. ماشاء اللہ، یہ صلاح سلام والی یہی پڑتی ہے کہ حضرت بلال کی اذان میں صلاح سلام کا جملہ اذان کے ساتھ تھا. دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ بلال کی اذان میں یہ جملہ کہتے ہوئے اذان سے پہلے یا بعد کسی کتاب میں کوئی بندہ نہیں دکھا سکتا. نہ دیوبندی کی کتاب ہے، نہ بریلوی کی کتاب ہے. بریلوی کو بڑے احمد اللہ خان سے بریلوی نے نہیں لکھا. توحید-سنت.com باقی یہ کسی دوست نے لکھا ہے کہ تم اگر محمدی ہو اہل بیت کو مانتے ہو تو تم حضرت حسین کا ماتم کیوں نہیں کرتے. حضرت حسین جو شہید ہوئے ہیں تو آپ حضرات جو سن رہے ہیں یہ پرچی کا سوال تو نہیں سن رہے ہیں. نیند کا غلبہ تو نہیں ہے دوستو. بات یہ ہے کہ حضور سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے کئی سو نبی شہید ہو گئے. کیا حضور نے ان شہداء کا ماتم کیا تھا؟ قرآن میں آتا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق. کہیں آیا یقتلون الانبیاء؟ انبیاء کو لوگوں نے قتل کیا. کئی سو نبی دین کی خاطر شہید ہو گئے. محمد مصطفیٰ نے ان کا سالانہ ماتم کیا تھا؟ زور سے کہو. حضور کے سامنے کئی سو مہاجر انصار شہید ہوئے. پانچ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر تک کا سید الشہداء صد اللہ حضرت اللہ شہید ہوئے. حضرت نبی نے حضرت علی نے سالانہ ماتم نہیں کیا. حضرت اللہ کا تازیہ ثبوت نہیں بنایا. حضرت جعفر تجار میدان جنگ میں شہید ہوئے. حضرت جعفر تیار کے دونوں بازو کٹ گئے. حضرت نبی نے حضرت علی نے حضرت جعفر تیار شہید کا سالانہ ماتم نہیں کرایا. تازیہ ثبوت نہیں بنایا. حضرت علی شہید ہوئے. حضرت حسن حسین نے حضرت علی کا تازیہ ثبوت نہیں بنایا. سالانہ ماتم نہیں کرایا. حضرت امام زین العابدین نے اپنے ابا جان حضرت حسین کا تازیہ ثبوت نہیں بنایا. سالانہ ماتم نہیں کرایا. حضرت موسیٰ کاظم نے تازیہ نہیں بنایا. علی رضا نہیں بنایا. محمد تقیر نہیں بنایا. علی نقیر نہیں بنایا. حسن کریم نہیں بنایا. دنیا کی کسی کتاب میں حوالہ نہیں آیا. قرآن مقدس میں رب العزت نے فرمایا شہداء کو مردہ مت کہو. ولا تكونون من يقتل في سبيل الله بل احياء ولكن لا تشعرون. جو خدا کے راستے میں قتل ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو. شہید زندہ ہے تم کو شعور نہیں. دوسرے مقام پر آیا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. جو خدا کے راستے میں شہید ہو گئے قتل ہو گئے ان کے متعلق خیال بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں. شہید زندہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید کو مردہ کہنے کی بات نہیں تو پیچھے کی ماتم کی لوہے کی سینا کوٹی کی مین کی اجازت کہاں سے آ گئی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سینا کوٹی کی اجازت ہے لوہے کی زنجیر سنی کی. اللہ کے بندے نبی کے دروازے پر آؤ علی کے دروازے پر آؤ. شیر کو یاد دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. ایمان والوں صبر کرو. نمازیں پڑھو. صبر سے امداد حاصل کرو. نماز سے امداد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین. میں خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ صابرین کے ساتھ ہیں. یہ بھی کہیں کہا ہے کہ جو ماتم کر رہے ہیں سینہ کو بھی کر رہے ہیں آؤ فغان کر رہے ہیں کہیں میں ان سے راضی ہوں؟ کہیں قرآن میں ہے؟ زور سے کہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا لله و انا الیہ راجعون. میرا پاک پیغمبر جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیجیے انا لله و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من رب و رحمہ. ان پر میری رحمتیں ہیں. وہ اولئک هم المتقون. یہ ہدایت جاتا ہے جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں. قرآن کا لفظی ترجمہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں. میرے پیارے عزیزو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت آلات ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پر ملال ہو گیا. میرا تو ایمان ہے کہ اتنا بڑا صدمہ امت پر نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی آپ کا وصال ہوا آپ کا انتقال پر ملال ہوا. اس سے بڑا صدمے والا دین امت پر نہیں آئے گا. یہ محض بلاغت ہے. قرآن کی سکون کی بات. حضرت علی نبی کے سرانے کے قریب کھڑے ہیں, نبی پاک کو خطاب کر کے کہتے ہیں پاک پیغمبر, لولا انک لایت الانسان و مرتب الصبر, اگر آپ ہم کو آہ فغا سے نہ روکتے, چلا فلا سے نہ روکتے, نوحے سے نہ روکتے, لان فضنا علیک معشور, ہم آنکھوں اور سر کا پانی آپ کی وفات کر ختم کر دیتے, لیکن آپ ہم کو صبر کا فرما گئے اس لیے ہم صبر کیے ہوئے. نبی نے فرمایا صبر کرو. دل بلاغت میں آیا حضرت علی فرماتے ہیں من سر بجتا ہوں گا مصیبت لا فخل ہی فقط ہاب کام لو, بھی مصیبت کے کہنا اپنی جان پر تھپڑ مارے گا اس کی نیکیاں رازدار ہو جائیں گی. خدا نے فرمایا صبر کرو, محمد مصطفیٰ نے فرمایا صبر کرو, علی مصطفیٰ نے فرمایا صبر کرو. اللہ تعالیٰ ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگان کا سچا غلام بنائے, اپنی ائمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ حضرات خدا اور مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ زور سے کہو. یہ کئی نوجوان ہیں جو کچھ پیچھے اخباری بارش میں پڑ چکے ہیں, جن کو یہ جزید والا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا. تو میری کتاب ہے, اس کا نام ہے مقلل جواب. اس میں میں نے لکھا ہے, میرا خیال ہے اگر دو تین دفعہ آدمی پڑھ لے تو اس کی تسلی ہو جائے گی. باقی یہ اس قسم کی پرچیاں کئی دفعہ میں دیکھ چکا ہوں. آپ کو جو لوگ یہ سبق پڑھا رہے ہیں میں ان کو بھی دیکھ چکا ہوں, ان کی تعلیم سے اور ان کی گہرائی سے بھی میں پورا واقف ہوں. بہرحال میرے مشائخ کا یہ فیصلہ کتاب اور سنت کے مطابق ہے. پھر میں اکیلا نہیں ہوں, علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں پورا ایک ورق یزید کے خلاف لکھا ہے, پورا ایک ورق. روح المعانی جو ہنسوں کی قرآن کی بڑی تفسیر ہے, کیا علامہ آلوسی سے ہم زیادہ عالم ہیں؟ اور تفسیر مظہری والے سخت خلاف لکھا ہے, امام احمد کا سخت فتویٰ ہے, اور شرح قائد میں تو جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو سارے لوگ جانتے ہی ہیں. میں ان چیزوں کو نہیں دہرانا چاہتا, میں تو معتدل رستہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ سیدھے راستے پر آپ چلیں. یہ صراط مستقیم ہے, یہ طریق مستقیم ہے. باقی اگر کسی کو زیادہ دورہ ہو جائے تو میں جن کو یہاں ان شاء اللہ تعالیٰ دفتر تنظیم اہل سنت میں ہوں گا, وہاں آپ تشریف لائیں, کتابیں بھی ہوں گی, سامان وہاں سارا ہوں گا. یہاں تو کم کتابیں میں لایا ہوں. خدا بہتر جانے کہ آپ کی بیماری کتنی پرانی ہے, تو وہاں کئی نسخے میرے پاس ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو شفا مل جائے. باقی قسمت کا دوا میرے پاس نہیں, وہ رب کے پاس ہے. ویسے نسخے میرے مجرب ہیں, کافی آدمی کو اتفاقہ ہو جاتا ہے. باقی قسمت کا دوا وہ رب کے پاس. باقی جو آدمی پہلے فیصلہ کر لے کہ مسئلہ اسی طرح ہو جس طرح میں چاہتا ہوں. میں ہر روز تقریر کرتا ہوں, یکم جنوری تک میرا تبلیغی دورہ مرتب ہے. شاید ان حضرات کا خیال یہ ہو کہ عبدالستار سنسی کو آج تقریر کرنے کا موقع ملا ہے, تو میں سال ہر سال سے تقریریں کرتا ہوں. یکم جنوری تک ایک دن بھی میری تیاری میں فارغ نہیں ہے. تو میں لوگوں کو بھی جانتا ہوں, ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مسئلہ اسی طرح ہو جس طرح میرا دل دماغ خواہش خیال چاہتا ہے. ہر آدمی خواہش کے تابع مسئلے کرتا ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پیارے عزیزو, دین ہمارے تابع نہیں, ہم دین کے تابع ہیں. نبی کی شریعت ہمارے تابع نہیں, ہم شریعت کے تابع ہیں. اللہ کا قرآن ہمارے تابع نہیں, ہم قرآن کے تابع ہیں. نبی آخر زمان ہمارے تابع نہیں, ہم نبی آخر زمان کے تابع ہیں. دل مانے یا نہ مانے, دماغ تسلیم کرے یا نہ کرے, مومن کی شان یہ ہے کہ پاک پیغمبر کے ہر فیصلے پر گردن جھکائے. باقی آپ اس وقت پرچی لکھ کر مسئلہ مجھے کس طرح تسلیم کروا سکتے ہیں, جب میرے سامنے کتابوں میں لکھا ہوا کہ موجود ہے کہ حضرت حسین کے زمانہ میں حضرت حسین کے مقابلے جب کوفی آئے وہ اقتدار جزیز کا تھا, حضرت حسین مظلومانہ طور پر وہاں شہید کر دیے گئے, یہ اقتدار جزیز کا تھا, اس لیے میں جزیز کو اچھا نہیں سمجھتا. مدینہ منورہ پر جزیز کے اقتدار میں حملہ ہوا, مکہ مکرمہ پر جزیز کے اقتدار میں حملہ ہوا, اس لیے میں جزیز کو اچھا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں حضرت حسین کو بہشتی کہتا ہوں, بہشتی نوجوانوں کا سردار کہتا ہوں, یہ بہشتی نوجوانوں کے سردار ہیں, نبی پاک کا فرمان ہے. تاکہ آپ حضرات کی اگر تسلی ہو گئی ہے لنگا سے سیما جا سکوں نہ مذاہبی, تو مسلسل بات چیت وہاں ہوگی, کتابیں بھی ہوں گی. آپ بھی پچھلے مشاہد کی تحقیقات کو بیان کریں, باقی پچھلے بزرگوں کو چھوڑ کر نیا راستہ اختیار کرنا میں اس کو گمراہی سمجھتا ہوں. یہ بات بھی آپ سمجھ لیں, اس لیے تو ہم مقلد ہیں, پچھلے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں کہ ہمارے نہ زہد ہے نہ تقویٰ ہے نہ علم قابلیت ہے نہ حافظہ ہے. مجھے ایک عالم نے فرمایا کہ مولانا سید انور شاہ قاسمی رحمت اللہ علیہ مرکزوں کے کیس کے سلسلے بہاول پور تشریف لائے تھے, احادیث کے متعلق فرماتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ بخاری شریف کے فلاں صفحے سے یہ حدیث نکالو, مسلم کے فلاں صفحے سے نکالو. کئی عالم کتابوں کے حوالہ جات نکالنے والے تھے, مولانا چھ سکر بتاتے تھے, حوالہ اسی کتاب کے اسی صفحے سطر پر موجود تھا. حتیٰ کہ اس راوی نے مجھے یہ کہا کہ مولانا انور قاسمی کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حدیثیں یاد ہیں, اور ایک ان کے خصوصی شاگرد نے کہا کہ مولانا کو 6 لاکھ حدیث جناب محمد رسول اللہ کی یاد تھی. یعنی گویا کہ وہ چلتے پھرتے کتب خانے تھے. اب میں ایسے گروہ تکڑے علمی قابلیت کے مالک لوگوں کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے پیچھے جائیں, جہاں میرے پیچھے آئیں, میرے کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے.